Czytamy 4 Mojżeszową, 10 rozdział. Vierte Mose 10, Vers 1 bis 13. 4 Mojżeszowa 10, od 1 do 13 wiersza. Und dann Vers 29 bis zum Schluss. I potem od 29 do końca. I przemówił Pan do Mojżesza tymi słowy. Spraw sobie dwie srebrne trąby, kute. Będziesz nimi zwoływał zbór i dawał znak do zwijania obozu. Gdy zatrąbią na obu, zejdzie się do ciebie cały zbór u wejścia do namiotu zgromadzenia. Gdy zaś zatrąbią na jednej, to zejdą się do ciebie książęta, naczelnicy tysięcy izraelskich. Gdy zatrąbicie dźwiękiem urywanym, wyruszą obozy, które obozują po stronie wschodniej. Gdy powtórnie zatrąbicie dźwiękiem urywanym, wyruszą obozy, które obozują po stronie południowej. Gdy będą mieli ruszyć w pochód, zatrąbią dźwiękiem urywanym. Gdy będzie się zwoływać zgromadzenie, zatrąbcie zwyczajnie, ale nie dźwiękiem urywanym. W trąby dać będą synowie Arona kapłani. Używanie ich będzie dla was ustawą wieczystą dla waszych pokoleń. Gdy w waszej ziemi będziecie wyruszać na wojnę przeciwko wrogowi, który was gnębi, zadmiecie w trąby dźwiękiem urywanym. Przez to przypomnijcie się Panu, Bogu waszemu, i będziecie wybawieni od nieprzyjaciół waszych. W dni waszej radości i w wasze uroczyste święta oraz w wasze dni nowiu będziecie dąć w trąby przy waszych całopaleniach i przy ofiarach pojednania. Będą one przypominały was Bogu waszemu. Jam jest Pan, Bóg wasz. Drugiego roku, w drugim miesiącu, 20 dnia tegoż miesiąca wzniósł się obłok znak przybytku świadectwa i wyruszyli synowie izraelscy w pokój z pustyni Synaj, obok zaś zatrzymał się na pustyni Paran. Wyruszyli wtedy po raz pierwszy, jak rozkazał Pan przez Mojżesza. Wiersz 29. I rzekł Mojżesz do Hobaba, syna Midianity, Reguela, teścia Mojżeszowego. Wyruszamy do miejsca, o którym Pan powiedział, dam je wam. Pójdź z nami, a dobrze ci będzie u nas, gdyż Pan obiecał, że dobrze się będzie powodzić Izraelowi. Lecz on mu odpowiedział, nie pójdę, ale wrócę do mojej ziemi i do moich krewnych. Wtedy Mojżesz rzekł, nie opuszczaj nas, gdyż wiesz, gdzie moglibyśmy obozować na pustyni i możesz być dla nas przewodnikiem. Jeżeli pójdziesz z nami, to my ci się odwzajemnimy dobrami, jakich nam Pan udzieli. Potem wyruszyli od góry pańskiej na odległość 3 dni drogi. Skrzynia przymierza pańskiego w ciągu tych 3 dni szła przed nimi, aby upatrzyć dla nich miejsce odpoczynku, a obłok pański był nad nimi w dzień, gdy wyruszali z obozu. Gdy skrzynia wyruszyła, Mojżesz mówił, powstań, Panie, a niech się rozproszą twoi wrogowie. Niech uciekną przed tobą ci, którzy cię nienawidzą. Gdy zaś zatrzymywała się, mówił, wróć, Panie, do niezliczonych tysięcy Izraela. Wir haben gestern in 4. Mose 9 schon 2 große Hilfen auf dem Weg durch die Wüste gesehen. Wczoraj w 4. Mojżeszowy 9. rozdziale widzieliśmy już dwie wielkie pomocy, czy dwa środki pomocnicze dla tego kroczenia po pustyni. Wir haben erstens an das Passa gedacht, das sie in der Wüste gefeiert haben. Po pierwsze myśleliśmy o Paschę, którą obchodzili na pustyni. Und wir haben zweitens die Wolke gesehen, die sie geführt hat. Auf dem Weg durch die Wüste. I po drugie widzieliśmy ten obłok, który prowadził ich w drodze po pustyni. Haben gesehen, dass das Passa, so wie es wiederkehrend gefeiert wurde, ein Hinweis auf das Brotbrechen ist. I widzieliśmy, że Passa w taki sposób, jak była w sposób powtarzalny obchodzona, jest wskazówką na łamanie chleba. Und das hat der Jesus uns hinterlassen für die Zeit, die wir hier auf dieser Erde sind. I to Pan Jezus właśnie nam pozostawił na ten czas, w którym jeszcze jesteśmy tutaj na ziemi. Dass wir immer wieder erinnert werden daran, was er für uns getan hat. Abyśmy wciąż na nowo przypominali sobie to, co on dla nas dokonał. Und dass wir es tun zu seinem Gedächtnis. I abyśmy to czynili na pamiątkę Jego. Er hat gesagt, dass wir es tun dürfen, bis er kommt. On powiedział, abyśmy to czynili, aż do chwili, w której on przyjdzie. Wenn uns zu sich nimmt und wir verlassen diese Erde, dann brauchen wir diese Zeichen nicht mehr. Gdy on nas weźmie do siebie i my tą ziemię opuścimy, to już tych znaków nie potrzebujemy. Aber hier, solange wir hier auf der Erde sind, sind sie uns gegeben als Zeichen, als Erinnerung, als Hilfe auf dem Weg. Ale tutaj, póki jesteśmy zostawieni na tej ziemi, to one są nam dane jako znaki i jako pomoc na naszej drodze. Dann haben wir an die Gegenwart des Herrn in der Wolke gedacht. Myśleliśmy także o obecności Pana w tym obłoku. Wir haben gesehen, dass Gott auch heute wohnt bei den Menschen. Widzieliśmy, że Bóg także dzisiaj mieszka wśród ludzi. Er wohnt hier in der Person des Heiligen Geistes. I mieszka on tutaj właśnie przez, czy w osobie Ducha Świętego. Dieser Geist, der möchte uns auch leiten auf unserem Weg. I ten Duch chce także prowadzić nas na naszej drodze. Dieser Geist wird bei uns bleiben in Ewigkeit. Ten Duch pozostanie z nami aż po całą wieczność. Auch im Himmel wird bei uns sein. Również w niebie on będzie z nami. Aber ist es nicht etwas Großartiges, dass jetzt schon in den Gläubigen und in der Versammlung wohnt? Ale czyż nie jest to coś wzniosłego, że on, ten Duch już dzisiaj mieszka w nas osobno i też w zgromadzeniu jako, jako w całości? Jetzt in Kapitel 10 finden wir noch zwei große Hilfen. Teraz w tym 10 rozdziale znajdujemy jeszcze dwie dalsze pomocy. Einmal sind es diese beiden Trompeten. Po pierwsze są to te dwie trąby. Und dann im letzten Abschnitt, da ist es die Lade des Herrn, die vorangeht. I w tym ostatnim fragmencie jest to skrzynia Pana, która wyruszała naprzód. Wir wollen uns jetzt zunächst ein wenig beschäftigen mit diesen beiden silbernen Trompeten. Chcemy najpierw się zajmować tymi dwoma srebrnymi trąbami. Diese Trompeten, die dienten, um das Volk zu versammeln, die waren sozusagen eine Stimme an das Volk. Te dwie trąby służyły ku temu, aby zgromadzić, czy zebrać lud. Były one więc głosem Bożym skierowanym do ludu. Sie sprechen von dem Zeugnis Gottes, das uns den Menschen gibt. One mówią o tym świadectwie Bożym, które Bóg nam ludziom daje. Und wo dürfen wir heute dieses Zeugnis Gottes erkennen? Gdzie my dzisiaj możemy rozpoznać właśnie to świadectwo? Wir haben sein Wort, durch das zu uns redet. My posiadamy Jego Słowo, przez które On do nas przemawia. Wir wollen aus diesen zwei Trompeten etwas lernen über Gottes Wort, indem sein Zeugnis an uns niedergelegt hat. My przez te dwie trąby chcemy się nauczyć co nieco ze Słowa Bożego, przez to, że On właśnie swoje świadectwo włożył właśnie w swoje Słowo. Zuerst sehen wir, es sind Trompeten. Po pierwsze widzimy, że są to trąby. Und den Klang einer Trompete, den kann man gut und weit hören. A dźwięk trąby można dobrze i też daleko jeszcze słyszeć. Und so ist Gottes Wort im Grunde eine klare und deutliche Botschaft an die Menschen. I w taki sposób więc Słowo Boże jest dobrą i klarowną wieścią skierowaną do ludzi. Wenn wir Gottes Wort lesen, dann können wir die groben Grundlinien gut und klar verstehen. Gdy czytamy Słowo Boże, to te dobre i gruntowne, czy fundamentalne rzeczy potrafimy w dobry sposób zrozumieć. Jasno też zrozumieć. Wenn wir es dann weiter lesen und genauer studieren, dann stellen wir fest, dass es auch Tiefen hat. Gdy dalej je czytamy i studiujemy, to zauważymy, że to Słowo również posiada głębokości. Wir werden immer wieder etwas Neues entdecken beim Lesen der Bibel. Wciąż na nowo przy czytaniu Biblii rozpoznamy coś nowego. Aber so die großen Grundlinien Gottes, die sind in seinem Wort klar verständlich. Ale te wielkie, gruntowne czy fundamentalne myśli Boga są w Jego Słowie wyraźnie zawarte. Dann waren es zwei Trompeten. Były też tutaj właśnie dwie trąby. Und wir lesen aus in der Bibel, dass eine Sache, die bestätigt werden soll, durch zwei oder drei Zeugen sicher bestätigt sein soll. Znajdziemy też w Słowie Bożym, że gdy jakaś sprawa miała być zaświadczona czy poświadczona, to miało to się dokonać właśnie przez dwie, trzy osoby jako świadkowie. Und so wissen wir, Gottes Wort ist ein klar bestätigtes Zeugnis an uns. Tak więc wiemy, że Słowo Boże jest wyraźnie zaświadczonym czy poświadczonym świadectwem skierowanym do nas. Diese Trompeten, die sollten aus Silber gefertigt werden. Te trąby miały być wykonane z srebra kutego. Silber spricht in der Bibel von Erlösung. Srebro w Biblii mówi o zbawieniu. Es war der Preis, der bezahlt werden sollte zur Lösung. Było to, srebro właśnie było tą ceną, którą Izraelici musieli zapłacić, aby zostać odkupieni. Wir hatten darüber nachgedacht, als wir 4. Mose 3 betrachtet haben. Rozważyliśmy, czy zastanawialiśmy się na tym, gdy rozważaliśmy 4. Mojżeszową 3 rozdział. Wenn diese Trompeten aus Silber gemacht waren, dann ist klar, dass das große Thema in der Bibel, in Gottes Wort ist, dass Gott den Menschen Heil und Erlösung bringen möchte. Wenn die Trompeten były wykonane ze srebra, to jest tą wielką główną myślą to, że Bóg właśnie chciał człowiekowi przynieść zbawienie. Das ist die große Botschaft der Bibel an die Menschen. Gott möchte erlösen. To jest właśnie ta wielka, czy ważna też myśl w Słowie Bożym, że Bóg chce zbawić. Dann finden wir einen zweiten Gedanken. Der ganze Inhalt der Bibel dreht sich den Erlöser. I znajdziemy także drugą myśl, gdyż cała treść Biblii kręci się wokół tego właśnie Zbawiciela. Und der Erlöser, das ist der Herr Jesus, der Sohn Gottes. A tym Zbawicielem to jest Pan Jezus, Syn Boga. Es hat einmal jemand gesagt, auf jedem Blatt der Bibel finden wir einen Hinweis auf den Herrn Jesus. Ktoś kiedyś powiedział, że na każdej kartce Biblii znajdziemy jakąś wskazówkę na Pana Jezusa. Manchmal in Bildern, czasami w obrazkach. Manchmal in einer Beschreibung, czasami w jakimś opisie. Manchmal in Form einer Belehrung über seine Person, czasami w jakimś pouczeniu dotyczącego jego osoby. Aber er ist das große zentrale Thema des Wortes Gottes. Ale on jest tym wielkim centralnym tematem Słowa Bożego. Dann möchte ich noch einen dritten Gedanken sagen. I jeszcze trzecią myśl chciałbym dodać. Dieses Wort, die Botschaft, ist die Botschaft des Heilands Gottes, des Erlösers an uns. To Słowo Boże jest treścią czy wieścią Boga Zbawiciela do tych ludzi, których On już też zbawił. Also nicht irgendeiner hat gesprochen in der Bibel. Wiesz, to nie ktoś tam sobie w Biblii przemówił, sondern der, der dich liebt und der einen Weg geschaffen hat, auf den du zu Gott kommen kannst. Ale ten, który Ciebie miłuje i który stworzył drogę, przez którą możesz przyjść do Boga. Es ist nicht irgendeiner, der uns seine Gedanken mitteilt, sondern der, der sein Leben hingegeben hat für uns. To nie ktoś tam przekazuje nam swoje myśli, ale ten, który swoje życie złożył w ofierze za nas. Das spornt uns an, seine Botschaft wirklich ernst zu nehmen. I to nas zachęca do tego, byśmy jego poselstwo rzeczywiście brali poważnie. Dann sollten diese Trompeten aus getriebener Arbeit gefertigt gemacht werden. Te trąby miały być dokonane ze srebra kutego. Das heißt, sie waren aus einem ganzen Stück und wurden so aus einem Stück gefertigt. Znaczy, one były z jednej części i tak z jednej jakiejś części zostały one uformowane. So ist Gottes Wort ein Ganzes. I tak więc Słowo Boże jest jedną całością. Wir haben heute Mittag am Mittagstisch aus Offenbarung 22 gelesen. Dzisiaj w południe przy obiedzie czytaliśmy z Objawienia 22. Da fordert Gott uns auf, weder etwas von seinem Wort wegzunehmen, noch etwas dazu zu tun. Tam Bóg nas przywołuje do tego, abyśmy ani odbierali coś z Jego Słowa, i też ani do Niego nie dodawali. Dieses Wort, das ist ein abgeschlossenes Ganzes. To Słowo więc jest zakończoną całością. Und wir wollen auch wirklich jeden Teil dieses Wortes für unser Leben ernst nehmen. I my dlatego też każdą część całego Słowa Bożego chcemy brać poważnie w stosunku do naszego życia. Es gibt schon mal Menschen, die sagen, ja, dieser Vers aus der Bibel, der ist nur für früher, der gilt heute nicht mehr. Są tacy ludzie, którzy mówią, no ten wiersz z Biblii, to on dotyczył się tylko tych czasów tamtejszych, on już dzisiaj nie ma żadnego znaczenia. Dann sagen sie, wenn Paulus geschrieben hat, dass die Frauen in den Versammlungen schweigen sollten, das galt nur damals für Korinth. Potem też mówią tacy ludzie, że jeżeli Paweł napisał w tamtym czasie, że niewiasty mają na zgromadzeniu milczeć, to tylko dotyczyło tamtego czasu w Koryncie. Wenn man so mit Gottes Wort umgeht, dann bleibt hinterher nur noch der Deckel vorn und hinten. Jeśli w taki sposób obchodzi się ze Słowem Bożym, to w końcu zostanie tylko okładka z początku i z końca. Dann wird man einen Vers nach dem anderen herausstreichen. Ponieważ potem jeden wiersz po drugim będzie się skreślać. Aber Gott hat uns sein Wort gegeben, wörtlich, Wort für Wort inspiriert. Ale Bóg dał nam swoje słowo, słownie, słownie, znaczy słowo po słowie. Und so wollen wir sein Wort auch als Ganzes annehmen. Takie natchnione, dlatego my też chcemy właśnie Jego słowo w całości przyjmować. Solche Trompeten, die aus einem Stück gefertigt waren in getriebener Arbeit, die behielten auch ihren Ton bei. Takie trąby, które zostały wykonane właśnie z jednej części, były kute, to one przez długi czas ten ich dźwięk im pozostał, się nie zmieniał. Und so behält Gottes Wort auch seine Gültigkeit. I tak samo Słowo Boże właśnie ono zachowuje swoją wartość, czy swoje znaczenie. Petrus schreibt in seinem ersten Brief, Piotr pisze w swoim pierwszym liście, in Kapitel 1 am Ende, pod koniec pierwszego rozdziału, alles Fleisch ist wie Gras. Czwarty wiersz pierwszego rozdziału, gdyż wszelkie ciało jest jak trawa. Bei den Menschen ist eben alles vergänglich, alles verändert sich. U ludzi właśnie wszystko jest przemijające i wszystko się zmienia. Aber dann sagt in Vers 25, das Wort des Herrn aber bleibt in Ewigkeit. Ale w wierszu 25 on dodaje, ale słowo Pana trwa na wieki. So haben wir schon einiges gelernt über Gottes Wort im Bild dieser beiden silbernen Trompeten. I przez to właśnie już niejedną rzecz nauczyliśmy się dotyczącą Słowa Bożego już właśnie w tym obrazie tych srebrnych trąb. Ich möchte noch ein paar Gedanken sagen zu diesem Punkt, dass es zwei Trompeten sind. Chciałbym jeszcze kilka myśli powiedzieć na temat tego, że są to właśnie dwie trąby. Wir können darin auch sehen, dass es besteht aus Altem und Neuem Testament, zwei Teile. Możemy też właśnie w tym widzieć, że Słowo Boże tworzy się z dwóch części, ze Starego i Nowego Testamentu, dwie części, więc. Wir können auch daran denken, dass Gott einmal mehr unser Herz anspricht, um uns zu ermutigen. Możemy też myśleć o tym, że Bóg raz na przykład przemawia do naszego serca, aby nas dodać nam otuchy. Aber andererseits spricht auch unser Gewissen an, zur Ermahnung. Ale z drugiej strony on także przemawia do naszego sumienia jako napomnienie. Wir finden in Gottes Wort einerseits Belehrung über unsere wunderbare Stellung. My w Słowie Bożym z jednej strony znajdujemy pouczenia dotyczące naszego cudownego stanowiska. Aber wir finden andererseits auch Belehrung für unsere Praxis. Ale z drugiej strony znajdujemy także pouczenia co do naszej praktyki. Und beides wollen wir miteinander beachten. I obie rzeczy chcemy razem ze sobą na nie zwracać uwagę. Vielleicht denken wir auch noch an Hebräer 4. Może też myślimy o Hebrajczyku w czwartym rozdziale. Da wird uns Gottes Wort mit einem scharfen, zweischneidigen Schwert verglichen. Tam Słowo Boże jest porównane do ostrego, obosiecznego miecza. In Vers 12. Czwarty rozdział, wiersz 12. Bo Słowo Boże jest żywe i skuteczne, ostrzejsze niż wszelki miecz obosieczny, przenikające aż do rozdzielenia duszy i ducha, stawów i szpiku, zdolne osądzić zamiary i myśli serca. Dieser Vers macht uns deutlich, dass Gottes Wort ein klares Urteil und eine klare Trennungslinie zieht zwischen dem, was von Gott ist und was von uns ist. Widzimy w tym wierszu, że Słowo Boże klarowną i decydującą różnicę czyni pomiędzy tym, co jest od Boga, a tym, co jest od człowieka. Wir wollen uns jetzt in 4. Mose 10 einige Anlässe anschauen, zu denen diese Trompeten geblasen wurden. Teraz w tym 10. rozdziale 4. Mojżeszowej przyjrzymy się kilka sytuacjom, czy okazjom, przy których właśnie te trąby miały być użyte. In Vers 2 und 3 werden diese Trompeten geblasen, um das Volk zu versammeln. W wierszach 2 i 3 te trąby zostały użyte czy zatrubiono właśnie nimi, aby zgromadzić zbór. Cały zbór. Das ist der erste Gebrauch der Trompeten, der hier genannt wird. To jest pierwszym użytkiem dla tych trąb. Und wir lernen für uns daraus, dass Gottes Wort die Richtschnur ist für unser Zusammenkommen als Gläubige. I z tego uczymy się, że Słowo Boże jest fundamentem, czy regułą i kierunkowskazem dla naszego zgromadzenia, So wie die Trompeten geblasen wurden, so sollte sich das Volk versammeln, um am Eingang des Zeltes der Zusammenkunft. Jakkolwiek tylko zatrąbiono tymi trąbami, to cały zbór natychmiast miał się zgromadzić przy wejściu do namiotu zgromadzenia. Wenn sich Gläubige heute versammeln, dann möchten sie es gerne tun in Übereinstimmung mit Gottes Wort. Gdy dzisiaj wierzący się zgromadzają, to chcą, czy powinni chcieć to czynić według Słowa Bożego. Czyli z zgodnością ze Słowem Bożym. Gar nichts anderes kann die Grundlage für das Zusammenkommen sein. I nic innego też nie może być fundamentem właśnie na zgromadzenie czy na spotkania. Nichts, was Menschen ausgedacht haben, keine Regeln oder Glaubenssätze. Nic, co ludzie wymyślili, jakieś reguły czy wyznania wiary. Keine Gemeindesatzung. Żadna jakaś ustawa jakiegoś zboru czy zgromadzenia. Sondern Gottes Wort. Ale Słowo Boże. Da waren Gläubige, die haben überlegt, ja, so wie wir uns hier versammeln, ist das denn eigentlich richtig? Byli tacy wierzący, którzy pomyśleli, no ten sposób, w który my się zgromadzamy, czy to właściwie jest prawidłowe? Sie haben sich aufrichtig gefragt, möchte Gott, dass wir uns so versammeln? I oni szczerze się sami pytali, czy Bóg chce, abyśmy w taki sposób się gromadzili? No, haben sie angefangen, mal den zu fragen, oder mal den zu fragen. I zaczęli wtedy pytać się raz tego, czy raz z jakąś drugą osobę. Aber dann haben sie auf einmal überlegt, wen fragen wir denn am besten? I potem tak nagle pomyśleli, kogoż my to właściwie najlepiej powinniśmy zapytać. Wir möchten uns doch so versammeln, wie Gott es möchte. Da müssen wir doch auch Gott fragen. Bo przecież chcemy się zgromadzać tak, jak to Bóg chce, więc powinniśmy zapytać się Boga. Vielleicht hast du zu Hause ein neues elektrisches Gerät. Być może masz w domu jakieś nowe elektryczne urządzenie. Und dann funktioniert es nicht richtig. I wtedy to urządzenie nieprawidłowo funkcjonuje. Dann kannst du deinen Freund fragen. To możesz zapytać się twojego przyjaciela. Vielleicht weiß er es auch nicht. Może też on tego nie wie. Wen fragst du denn am besten? A kogoż najlepiej byś powinien się zapytać? Am besten fragst du doch den, der das Gerät gebaut hat. Przecież najlepiej zapytasz się tego, który zbudował czy sprodukował to urządzenie. Er weiß es am besten, warum es nicht funktioniert. Bo on wie przecież najlepiej, czemu ono nie funkcjonowało. Und wenn wir wissen möchten, was wie Gott denkt über die Dinge, a jeśli chcemy wiedzieć, jak Bóg myśli o tych rzeczach, dann müssen wir nicht Menschen fragen, dann fragen wir am besten Gott. To nie musimy pytać ludzi, to najlepiej pytamy Boga. Und so haben diese Christen dann angefangen, in der Apostelgeschichte mal nachzulesen, wie sich die ersten Christen versammelt haben. I w ten sposób właśnie ci chrześcijanie zaczęli czytać Dzieje Apostolskie i zaczęli się pytać, co czynili pierwsi chrześcijanie. Sie haben sich getroffen, jede Woche einmal und haben es gemeinsam gelesen. Spotykali się raz w tygodniu i razem czy wspólnie to słowo czytali. Und nach einigen Wochen wussten sie, wie Christen sich versammeln, wie Gott es möchte. I po kilku tygodniach wiedzieli, jak chrześcijanie się zgromadzają, jak Bóg sobie to życzy. Sie hatten vorher viele gefragt. Przedtem pytali oni wielu. Es war ihnen nicht klar geworden. A nie stało się to dla nich jasne. Aber dann hatten sie Gottes Wort gefragt und es war ihnen deutlich geworden. Ale potem zapytali się Słowa Bożego i sprawa stała się dla nich jasna. Dann haben wir in Vers 4 einen zweiten Grund, wofür die Trompeten geblasen wurden. W czwartym wierszu znajdujemy drugi powód, na który te trąby zostały zatrąbione. Es wurde eine Trompete geblasen, dann sollten die Fürsten sich zu dem Mose versammeln. Zatrąbiono na jednej i wtedy książęta czy naczelnicy tysięcy Izraelskich mieli się zejść u wejścia namiotu zgromadzenia. Die Fürsten, das waren die, die eine besondere Autorität im Volk Gottes hatten. Książęta to byli ci, którzy posiadali wśród ludu Bożego szczególny autorytet. Auch heute hat Gott in seinem Haus, in der Versammlung, in seinem Volk solche gegeben, die eine Autorität und Verantwortung spüren. Również dzisiaj Bóg w swoim zgromadzeniu, w swoim domu dał takich, którzy odczuwają szczególny autorytet i odpowiedzialność. Aber dann ist auch gerade für sie besonders wichtig, dass sie sich ganz orientieren an Gottes Wort. Ale właśnie szczególnie dla nich jest to bardzo ważne, aby oni orientowali się według Słowa Bożego. Wir wollen dazu einen Vers aus dem Titusbrief lesen. Przeczytamy ku temu jeden wiersz listu do Tytusa. Da geht es ab Vers 5 um Älteste in der Versammlung. Kapitel 1, Vers 5. W pierwszym rozdziale od wiersza 5 tam chodzi o starszych. Und dann steht in Vers 9, vielleicht können wir den Vers lesen. Vers 9. Ja. I w wierszem 9 jest napisane, trzymający się prawowiernej nauki, aby mógł zarówno udzielać napomnień w słowach zdrowej nauki, jak też dawać odpór tym, którzy jej się przeciwstawiają. Auch wenn es heute keine Ältesten mehr gibt, die angestellt sind oder ein Amt haben, nawet jeśli dzisiaj nie ma starszych, którzy są jakby ustaleni, czy mają taki urząd, so gibt es doch noch Dienst solcher, die Verantwortung übernehmen. To istnieje jednak służba starszych, którzy właśnie podejmują się odpowiedzialności takich starszych. Und sie müssen besonders dem zuverlässigen Wort nach der Lehre anhangen. I oni szczególnie muszą trzymać się prawowiernej nauki. Dann finden wir in 4. Mose 10, Vers 5 einen dritten Grund. Potem w 4. Mojżeszowej 10. rozdziale, w 5. wierszu znajdujemy trzeci powód. Die Trompeten wurden geblasen, wenn die Lager aufbrechen sollten. Gdyż zatrąbiono właśnie, gdy obozy miały wyruszać. Sie sollten aufbrechen und ihren Weg durch die Wüste weiterziehen. Mieli oni wyruszyć i dalej kroczyć swoją drogą po pustyni. Da lernen wir, dass Gottes Wort auch die einzige Richtschnur ist für unseren Weg hier über diese Erde. Uczymy się przez to, że Słowo Boże jest jedynym drogowskazem, według którego powinniśmy chodzić tutaj naszą drogą po tej ziemi. Oft wissen wir in unserem Leben nicht, wie wir entscheiden sollen. Nie, często w naszym życiu nie wiemy, jak mamy zadecydować. Soll ich dieses tun oder jenes? Czy mam uczynić to, czy owo? Soll ich dahin gehen oder soll ich nicht dahin gehen? Czy mam pójść tam, czy nie mam tam pójść? Auf welche Schule sollen wir die Kinder schicken? Na którą szkołę mamy wysłać dzieci? Viele Fragen, die sich in unserem Leben stellen, aber Gottes Wort gibt uns die Antwort. Wiele pytań, które pojawiają się w naszym życiu, ale Słowo Boże daje nam na to odpowiedź. Manchmal finden wir keinen konkreten Vers in der Bibel. Czasami nie znajdziemy konkretnego wiersza w Biblii. In der Bibel steht nicht, am nächsten Freitag sollst du da und dahin gehen. Gdyby nie jest napisane, jak następny piątek masz pójść tam i tam. Aber wir verstehen doch Gottes Gedanken, was er gerne möchte. Ale my rozumiemy jednak myśli Boże to, co On chętnie by chciał. Wir haben ein Bild gesunder Worte. My posiadamy obraz zdrowych słów. Wir haben den Herrn Jesus als Vorbild in seinem Wort. My również posiadamy Pana Jezusa jako przykład dla nas w Jego Słowie. Da können wir fragen, was würde der Jesus jetzt machen? I możemy potem też się zapytać, cóż by uczynił teraz Pan Jezus? Wie würde er entscheiden? Jak by zadecydował on? Würde er dorthin gehen? Czy on poszedłby tam? Und oft haben wir schon die Antwort auf unsere Frage. I często już przez te pytania otrzymujemy odpowiedź na nasze pytanie. In Vers 9 haben wir einen vierten Anlass für das Blasen der Trompeten. W wierszu 9 mamy czwarty powód na zatrąbienie, na użycie tych trąb. Wenn sie in den Kampf ziehen würden, dann sollten sie in die, mit den Trompeten Lärm blasen. Gdy wyruszali na wojnę, to mieli zadmiać w trąby dźwiękiem urywanym, w niemieckim jest po prostu wrzeszczącym dźwiękiem. Wir stehen auch in unserem Leben in einem Kampf. My również w naszym życiu jesteśmy w wojnie czy na wojnie. Es gibt den Kampf des Evangeliums. Istnieje też wojna czy bitwa Ewangelii. Es gibt den Kampf des Glaubens. Istnieje także bitwa czy wojna wiary. Es gibt den Kampf für das Glaubensgut, für die Glaubenswahrheiten. Istnieje także wojna czy walka, walka o to dobro wiary, znaczy tą treść, całą naukę też wiary. Es gibt auch den Kampf aus Epheser 6. Istnieje także ta walka z Efezjan 6 rozdziału. Und wenn wir in diesem Kampf stehen, dann haben wir das Wort Gottes als das Schwert des Geistes. Jeśli jesteśmy w tej walce, to posiadamy jako naszą broń Słowo Boże, to jest miecz Ducha Świętego. Als der Teufel den Herrn Jesus versuchte, hat geantwortet mit dem Wort Gottes. Gdy diabeł kusił Pana Jezusa, to Pan Jezus odpowiedział Słowem Bożym. Wenn wir in dem Kampf des Evangeliums stehen, da können wir viele, viele gute Worte machen. Jeśli stoimy w walce o Ewangelię czy za Ewangelią, to możemy robić wiele, wiele dobrych słów. Aber wir werden feststellen, Gottes Wort ist wie ein Hammer, das die Felsen zerschmettert. Ale stwierdzimy, że Słowo Boże jest jak młot, który miażdży czy kruszy skały. So haben wir eben Gottes Wort als die Waffe in diesem Kampf. Tak więc posiadamy Słowo Boże jako broń w tej walce. Aber wir finden in Gottes Wort auch, wie wir diesen Kampf führen möchten. Ale w Słowie Bożym znajdziemy również opisane, w jakim sposobieniu czy w jakim stanie powinniśmy walczyć. Gott möchte gerne, dass wir eintreten, kämpfen für die Wahrheit seines Wortes. Bóg chce, abyśmy się wstawiali i angażowali dla prawdy Jego Słowa. Aber dann können wir hart sein und mit dem Kopf durch die Wand gehen. Ale wtedy możemy być twardzi i głową chcieć przechodzić przez ścianę. Aber das möchte Gott nicht. Ale tego właśnie Bóg nie chce. Er möchte, dass wir die Wahrheit festhalten in Liebe. On chce, abyśmy prawdę trzymali się w miłości. Er zeigt uns also auch die Art und Weise, wie wir kämpfen sollen. Więc pokazuje nam także ten sposób, w jakim powinniśmy walczyć. Und dann möchte ich noch etwas sagen zu dem besonderen Kampf, der hier gemeint ist. I chciałbym jeszcze tutaj powiedzieć coś na temat tej szczególnej walki, o którą właśnie tu w tym wierszu chodzi. Hier in Vers 9 steht, wenn ihr in eurem Land in den Kampf zieht. Tu jest napisane, gdy w waszej ziemi będziecie wyruszać na wojnę. Das war der Kampf, wo sie dieses Land, das Gott ihnen geschenkt hatte, das Land Kanaan einnehmen sollten. To tu chodzi o tą wojnę właśnie, przez którą mieli oni zdobyć tą ziemię, którą Bóg im przyobiecał. Wovon spricht dieses Land für uns heute? O czym mówi ta ziemia dla nas w czasie dzisiejszym? Es spricht von den geistlichen Segnungen, die Gott uns in den Herrn Jesus geschenkt hat. Mówi to właśnie o tych duchowych błogosławieństwach, które Bóg w swoim słowie nam podarował. Diese ganzen geistlichen Segnungen, die hat uns gegeben, die gehören uns. On te wszystkie duchowe błogosławieństwa nam podarował, one są nasze. Aber wir können sie nur genießen, wir können uns nur daran freuen, wenn wir sie kennen. Ale je zażywać i się nimi cieszyć możemy tylko wtedy, gdy się będzie sie kennen. Jeśli je znamy. Wir müssen sie in Besitz nehmen, indem wir sie kennenlernen. Musimy je brać w posiadanie przez to, że się ich uczymy, czy je poznajemy. Und wo lernen wir sie kennen? Gdzie je poznamy? Indem wir in der Bibel das lesen. Wtedy, gdy będziemy w Biblii właśnie o nich czytać. Darf ich einmal fragen, was sind das eigentlich, geistliche Segnungen? Czy mógłbym zapytać, co to są właściwie te duchowe błogosławieństwa? Könntest du eine Antwort auf die Frage geben? Czy byłbyś w stanie na to odpowiedzieć? Fällt dir dann viel ein oder fällt dir wenig ein? Czy wtedy przychodzi ci wiele rzeczy do głowy, czy tylko niewiele? Da merken wir, dass wir diesen Kampf kämpfen sollen, um das wirklich zu verstehen, was Gott uns geschenkt hat in dem Herrn Jesus. I tu zauważamy, że rzeczywiście powinniśmy walczyć tą walkę, abyśmy rzeczywiście rozumieli to, co Pan Jezus chce nam podarować przez swoje słowo. Wenn es geistliche Segnungen sind, dann meint das, es sind eben keine materiellen Segnungen. Jeśli są to więc duchowe błogosławieństwa, to ma to na myśli, że to nie są materialne błogosławieństwa. Wir sind sehr, sehr dankbar, dass Gott uns in den Ländern, wo wir wohnen und in der Zeit, in der wir leben, viel materielle Segnungen schenkt. Jesteśmy Bogu wdzięczni za to, że w tych krajach, w których żyjemy, w tym czasie, w którym się znajdujemy, że Bóg nam udziela wiele materialnych błogosławień. Dass wir nicht nur satt werden, sondern auch leckeres Essen haben. że nie tylko jesteśmy na scenie, ale również mamy smak jedzenia. Dass wir es warm haben, da wo wir wohnen. Że jest nam ciepło tam, gdzie mieszkamy. Er schenkt uns viele materielle Segnungen. On daruje nam wiele materialnych błogosławieństw. Aber er schenkt uns noch mehr geistliche Segnungen. Ale on o wiele więcej daruje nam duchowych błogosławieństw. Was sind diese geistlichen Segnungen zum Beispiel? Co na przykład są te duchowe błogosławieństwa? Dass wir ein Kind Gottes sind. Że na przykład jesteśmy dzieckiem Bożym. Dass du ein Sohn Gottes bist. Że jesteś synem Bożym. Kennst du den Unterschied, Kind und Sohn? Czy znasz różnicę pomiędzy dzieckiem a synem? Wenn nicht, dann lies es mal nach in der Bibel. Jeśli nie, to przeczytaj sobie Biblię swoją. Dass wir den Heiligen Geist haben. Że posiadamy Ducha Świętego. Dass wir Erben sind mit dem Herrn Jesus. Że jesteśmy dziedzicami wespół z Panem Jezusem. Dass wir jetzt schon mit in ihm versetzt sind in den Himmel. Że już teraz jesteśmy z nim posadzeni w okręgach niebieskich. Dass wir dort ein Ziel, eine Heimat haben. Że tam posiadamy cel i ojczyznę. Das sind alles geistliche Segnungen. To wszystko są duchowe błogosławieństwa. Die hat er uns geschenkt und wir sollen sie kennen, um uns daran zu freuen. On je nam podarował, a my powinniśmy je znać, aby się nimi cieszyć. Und das ist dieser Kampf, der hier in Vers 9 gemeint ist. Der Kampf im Land. To właśnie jest ta walka, o którą chodzi w wierszu 9. Walka w ziemi. Nutzen wir dazu Gottes Wort, um das mehr und mehr zu verstehen. I użyjmy ku temu Słowo Boże, abyśmy te rzeczy coraz więcej mogli rozumieć. In Vers 10 finden wir einen fünften Grund oder fünften Anlass, wann die Trompeten geblasen werden sollten. W 10 wierszu znajdujemy piąty powód, czy piątą okazję, przy której były używane te trąby. An euren Freudentagen und euren Festen und euren Neumonden. W dni waszej radości, w dni waszych uroczystych świąt i oraz w dni waszych, znaczy wasze dni nowiu. Gott schenkt uns auch hier auf dieser Erde schon Freuden. Bóg już tutaj na tej ziemi daruje nam radości. Freudentage, Feste. Dni radości i uroczystości. Aber all diese Freude, die wollen wir gerne genießen in Übereinstimmung mit Gottes Wort. Ale wszelką tą radość chcemy właśnie się nią cieszyć w zgodności ze Słowem Bożym. Wenn wir anfangen, es Freude haben zu wollen, losgelöst von Gott und seinem Wort, dann ist es nicht mehr gut. Jeśli będziemy zaczynali, czy będzie pojawiało się w nas takie pragnienie mieć i zażywać się jakąś, mieć jakąś radość w odłączeniu od Boga, to jest to niedobre. In Lukas 15, da gibt es zwei Söhne, die wollten beide Freude haben. W Łukasza 15 rozdziale znajdziemy tam dwóch synów i oboje oni chcieli mieć radość. Aber das Traurige ist, beide wollten sie haben ohne den Vater. Ale smutne jest to, że oboje chcieli ją przeżywać czy zażywać bez ojca. Der Jüngere, der ging weit weg und wollte die Freude haben ohne den Vater, weg vom Vater. Ten młodszy daleko odszedł od ojca i tak daleka od ojca chciał się radować. Der Ältere, der blieb nahe. Ten starszy pozostał w bliskości ojca. Aber leider wollte er auch die Freude haben ohne den Vater. Ale niestety również chciał mieć radość bez ojca. Er wollte ein Böcklein haben, um sich mit seinen Freunden zu freuen. On też chciał mieć jakieś jagnie otrzymać, aby móc się cieszyć ze swoimi przyjaciółmi. Aber als der Vater ein Freudenfest hatte in seinem Haus, da blieb er draußen. Ale gdy ojciec miał święto czy uroczystość radości w swoim domu, to on chciał pozostać na zewnątrz. Der eine war äußerlich und innerlich weg von dem Vater. Ten jeden był zewnętrznie i wewnętrznie daleko od ojca. Der andere war äußerlich nah, aber innerlich genauso weit weg. Ten drugi był wprawdzie zewnętrznie blisko ojca, ale wewnętrznie był tak samo daleko. Es kann sein, dass wir äußerlich nah sind. Być może, może być tak, że jesteśmy zewnętrznie blisko ojca. Dass wir vielleicht die Versammlungsstunden noch besuchen. Że może jeszcze przychodzimy na zgromadzenia, czy na spotkania zgromadzenia. Aber innerlich sind wir schon weit weg von Gott. Ale wewnętrznie to już dalecy jesteśmy od Boga. Wir leben unser Leben, genießen unsere Freuden ohne Gott. Żyjemy naszym życiem, cieszymy się naszymi radościami bez Boga. Aber an den Freudentagen sollten diese Trompeten geblasen werden. Ale właśnie w te dni radości to te trąby miały być użyte. Das heißt, dass wir alles in unserem Leben, auch die Freuden, alles erleben dürfen mit Gott in Gemeinschaft mit ihm und in Übereinstimmung mit seinem Wort. Das bedeutet, dass wir alles, was wir in unserem Leben genießen und erleben, to znaczy, że wszystko, co w naszym życiu przeżywamy i się tym cieszymy, dass wir es in Gemeinschaft mit Gott erleben und dass wir es in Übereinstimmung mit seinem Wort erleben. Że przeżywamy to, abyśmy to też przeżywali właśnie w społeczności z Nim i także w zgodności z Jego Słowem. Dann finden wir in Vers 10 am Ende noch zwei weitere Anlässe. I w wierszu 10 pod koniec znajdziemy jeszcze dwie dalsze okazje. Einmal bei den Brandopfern sollten sie in die Trompeten blasen. Po pierwsze przy waszych całopaleniach mieli używać się trąby. Die Brandopfer, die sprechen von Anbetung. A ofiary całopalne właśnie mówią tutaj o uwielbieniu. Anbetung können wir Gott nur bringen in Übereinstimmung mit Gottes Wort. Uwielbienie możemy Bogu przynieść tylko w zgodności z Jego Słowem. Alles andere kann Gott nicht annehmen. Wszystko inne, to tego Bóg nie może przyjąć. Wenn wir ihm etwas bringen nach unseren eigenen Gedanken, dann kann er das nicht annehmen. Jeśli przynosimy mu coś według naszych własnych myśli, to on tego nie może przyjąć. Da waren zwei Söhne Aarons, die brachten fremdes Feuer. Było dwóch synów Aarona, którzy przynieśli obcy ogień. Gott musste sie richten, er konnte das nicht annehmen. Bóg musiał to osądzić, on tego nie mógł przyjąć. Später in Malachi und auch in Haggai, da brachten sie Gott unreine Tiere. Później za czasu Malachiasza, w tym proroku i też w proroku Ageusza, to przynoszono Bogu nieczyste ofiary. Tiere, die krank waren oder ein Gebrechen hatten. Zwierzęta, które były chore albo miały jakąś ułomność. Sie dachten, das ist gut genug für Gott. Oni myśleli, to wystarczy dla Boga. Ale Bóg tego nie mógł przyjąć. Im Alten Testament wollte Gott angebetet werden, indem man ein Altar baute und darauf ein Opfer brachte. W Starym Testamencie Bóg chciał być uwielbiany w taki sposób, że zbudowano ołtarz i że na tym ołtarzu przynoszono ofiary. Weißt du, wie man diesen Altar nie bauen durfte? Wiesz, w jaki sposób nigdy nie wolno było zbudować takiego rodzaju ołtarza? Man durfte ihn nicht bauen aus behauenen Steinen. Nigdy nie wolno było go zbudować z kamieni czosnowych. Das bedeutet, nicht auf einem Weg Gott nahen, wo man sich selber anstrengt. To znaczy, nie wolno było przybliżać się do Boga w sposób, w którym samemu się jakoś przy tym trudziło, czy wkładało w to jakąś własną energię. Vielleicht tut man es mit guter Absicht, man macht sich selber Gedanken. Może ktoś to czyni z dobrym zamiarem, jakieś dobre myśli sobie tworzy. Man bringt eigene Anstrengungen, eigene Ideen in die Anbetung herein. I własne wysiłki, własne pomysły wprowadza się w uwielbienie. Auch wenn man es gut meint, Gott kann das nicht annehmen. Nawet jeśli ktoś to ma w tym dobre zamiary, to Bóg tego nie może przyjąć. Es muss in Übereinstimmung mit Gottes Wort geschehen. Musi dokonać się to w zgodności ze Słowem Bożym. In Johannes 4 lesen wir, Gott ist ein Geist und die ihn anbeten müssen in Geist und Wahrheit anbeten. W Jana 4 rozdziale czytamy, że Bóg jest duchem i że ci, którzy chcą Bogu oddawać cześć, czy go uwielbiać, muszą uwielbiać go w duchu i w prawdzie. Dann finden wir zum Schluss einen siebten Anlass, die Friedensopfer. I pod koniec znajdziemy siódmą okazję, to są ofiary pojednania. Das Friedensopfer spricht von Gemeinschaft. Ofiara pojednania mówi o społeczności. Von diesem Opfer bekam Gott ein Teil, der auf dem Altar verbrannt wurde. Przy właśnie takiemu rodzaju ofiary to Bóg otrzymał swoją część, która została spalona na ołtarzu. Von diesem Opfer bekam der Priester einen Teil, der das Opfer brachte. Z tej ofiary otrzymał swoją część kapłan, który przyniósł tą, czy ofiarował tą ofiarę. Und von diesem Opfer bekam auch der Opfernde mit seinen Gästen einen Teil. I z tej ofiary także ten, który przyniósł tą ofiarę, otrzymał swoją część razem ze swoimi gośćmi. Sie bekamen alle einen Teil von diesem einen Opfer und hatten darin Gemeinschaft. Oni wszyscy otrzymali więc jakąś część z tej ofiary i przy tym wszystkim mieli ze sobą społeczność. Und auch jede Gemeinschaft muss in Übereinstimmung sein mit Gottes Wort. I tak więc też wszelka społeczność musi być zgodna ze Słowem Bożym. So haben wir 7 Anlässe gefunden, zu denen diese Trompeten geblasen wurden. Znaleźliśmy więc 7 powodów czy okazji, przy których te trąby miały zabrzmieć. Und ich möchte jetzt noch 2 Gedanken allgemeiner Art ergänzen. Chciałbym jeszcze uzupełnić 2 myśli ogólne. In Vers 8 sehen wir, wer diese Trompeten blasen sollte. W wierszu 2 znajdujemy, kto miał dąć tymi trąbami. Es waren die Priester, die Söhne Aaron. Byli to kapłani, synowie Aarona. Es waren die, die möglichst nahe an dem Heiligtum, am Zelt der Zusammenkunft waren. To byli ci, którzy byli jak najbliżej świątyni miejsca zgromadzenia. Sie waren in besonderer Nähe zu Gott. Und sahen genau die Bewegung der Wolke. Oni byli w szczególnej bliskości co do Boga i dokładnie widzieli wszelkie ruchy tego obłoku. Heute sind das solche, die in besonderer Nähe zu Gott, zu dem Herrn Jesus sind. Dzisiaj są to ci, którzy w szczególnej bliskości są Boga i też Pana Jezusa. Sie verstehen daher auch Gottes Gedanken gut und können sie anderen weitergeben. Dlatego też dobrze rozumieją myśli Boże i są w stanie przekazywać je innym. Willst du gerne Gottes Gedanken gut verstehen? Czy chętnie chciałbyś dobrze rozumieć myśli Boże? Dann musst du nahe bei Herrn Jesus sein. Tu musisz być blisko Pana Jezusa. Da waren die Jünger zusammen und sie hatten eine Frage. Tam byli pewnego razu uczniowie byli razem i mieli pytanie. Wer ist es, der dich überliefern wird? Zapytali, któż to będzie, który ciebie wyda? Wer konnte diese Frage stellen? I któż mógł zadać to pytanie? Petrus, der immer als erster etwas gesagt hat? Piotr, który zawsze jako pierwszy coś mówił? Gerade der hat gemerkt, der Johannes, der kann fragen. Właśnie to on zauważył, to Jan jest tym, który może zadać to pytanie. Warum konnte der Johannes fragen? Weil im Schoß des Herrn Jesus lag. Dlaczego to Jan mógł właśnie zadać to pytanie? Dlatego, że był w łonie Pana Jezusa. Er war der, der am nächsten bei dem Herrn Jesus war. On był ten, który był najbliżej właśnie Pana. So konnte er diese Frage stellen. Dlatego on mógł zadać to pytanie. Einige Kapitel später sind wieder einige Jünger zusammen. Kilka rozdziałów później znów kilku wierzących czy uczniów są razem. Sie sind zusammen auf dem Schiff und versuchen Fische zu fangen. Są oni razem na tym statku i starają się łowić kilka ryb. Sie haben aber noch gar keinen einzigen Fisch gefangen. Ale jeszcze ani jednej ryby nie złowili. Einmal steht ein Mann am Ufer. I tam nagle jest jakiś mężczyzna stojący u brzegu. Er fragt, wie habt ihr was zu essen? I pyta się ich, czy macie coś do jedzenia? Und dann ist einer da, der hat diesen Mann als erstes erkannt. I jest jeden, który tego mężczyznę jako pierwszy poznał. Der hat auf einmal gerufen, es ist der Herr. Und nagle on zawołał, to jest Pan. Es ist dieser gleiche Jünger, der Johannes. Jest to ten sam uczeń, to był właśnie Jan. Den Herrn Jesus erkennen und Gottes Gedanken erkennen, das können wir, wenn wir nahe bei ihm sind. Rozpoznać, czy poznać Pana Jezusa, poznać myśli Boże, to potrafimy wtedy, gdy jesteśmy blisko Pana Jezusa. Da sehen wir in Vers 7 noch, dass es einen unterschiedlichen Gebrauch dieser Trompeten gab. I w wierszu 7 widzimy jeszcze, że te trąby można było użyć w różny sposób. Einmal sollte geblasen werden und einmal sollte Lärm geblasen werden. Raz mieli tylko zabmiać, a raz mieli tak zabmiać, że to miało być taki wrzeszczący dźwięk. Das heißt, man musste auch gut hören, was denn jetzt die Trompete nun anzeigt. To znaczy, trzeba było dobrze się przysłuchiwać temu, na co właśnie ta trąba w danym czasie wskazywała. Wird eine Trompete geblasen oder sind es beide? Czy używano jedną trąbę, czy obie? Wird geblasen oder wird Lärm geblasen? Czy po prostu to zabrzmiało, czy to zabrzmiało w sposób wrzeszczący? Und da lernen wir, dass es wichtig ist, aufmerksam auf Gottes Stimme zu hören. I przez to uczymy się, że powinniśmy uważnie słuchać Słowa Bożego, głosu Słowa Bożego. Ich möchte diese eigentlich ganz einfache Frage hier nochmal stellen. Ja bym chciał to właściwie bardzo proste pytanie tu jeszcze raz zadać. Lesen wir wirklich jeden Tag noch in der Bibel? Czy rzeczywiście jeszcze w każdym dniu czytamy naszą Biblię? Wir waren im Frühjahr mit einigen Familien zusammen unterwegs. Na wiosnę, czy podczas wiosny byliśmy w drodze z kilkoma rodzinami. Und am Morgen da wurde mit den Kindern eine Andacht gemacht. Z rana uczyniono pewne rozważanie słowa, czy pewne takie pouczenie dla dzieci. Man hat zusammen mit den Kindern in der Bibel gelesen. Razem czytano z Biblii właśnie z dziećmi z tą Biblię. Und nach dem Abendessen, da wollten wir wieder mit den Kindern in der Bibel lesen. I po kolacji to znów chcieliśmy czytać z tymi dziećmi Biblię. Da hat eins von den Kindern gesagt, ist das nicht ein bisschen übertrieben? Jedno z tych dzieci powiedziało, czy to nie jest troszeczkę przesadne. Wir haben heute schon mal in der Bibel gelesen. Przecież już dzisiaj raz czytaliśmy Biblię. Da haben wir mal gefragt, wie oft hast du denn heute schon gegessen? I zapytaliśmy się to dziecko, ile raz dzisiaj już jadłeś coś? Ach, gefrühstückt? Ach, śniadanie jadłeś? Mittagessen? I obiad? Ach, und abends schon wieder? Ach, i kolację ponownie? Ist das nicht ein bisschen übertrieben? Czy to nie jest trochę przesadne? Aber wir merken, wie nachlässig wir oft sind beim Lesen der Bibel. Ale zauważamy, jacy opieszali jesteśmy przy czytaniu Biblii. Wir brauchen diese Nahrung für unseren inneren Menschen. Potrzebujemy tego pokarmu dla naszego człowieka wewnętrznego. Das heißt nicht, wenn wir einmal in der Woche lesen. To nie wystarczy, jak tylko raz w tygodniu będziemy czytać. Es ist gut, wenn wir morgens in der Bibel lesen, damit wir Nahrung haben für den Tag. Jest to dobrze, jeśli z rana czytamy, abyśmy mieli też pokarm, który idzie z nami przez ten dzień. Und es ist gut, wenn wir abends wieder in der Bibel lesen, damit der Spiegel von Gottes Wort vor uns steht. I też jest dobrze, jeśli wieczorem czytamy, aby lustro Słowa Bożego znów jest stoi przed nami, w którym się oglądamy. Wir wollen uns da neu anspornen, wirklich regelmäßig in Gottes Wort zu lesen. I na nowo chcemy się zachęcić, abyśmy regularnie czytali Słowo Boże. So hat Gott also seinem Volk viele Hilfsmittel gegeben. Tak więc Bóg swemu ludowi dał wiele środków pomocniczych. Und dann haben wir in Vers 11 gelesen, wie sie zum ersten Mal aufbrechen. W wierszu 11 czytaliśmy po raz pierwszy, jak oni wyruszyli. Sie hatten lange dort am Sinai gelagert. Przez długi czas więc obozowali przy górze Synaj. Sie hatten dort die Wohnung gebaut. Budowali tam to mieszkanie, ten przybytek. Sie hatten dort die Gesetzestafeln bekommen. Otrzymali tam też tablice zakonu. Sie hatten dort die ganzen Anweisungen des dritten Buches Mose bekommen. Tam też otrzymali wszystkie wskazówki czy pouczenia trzeciej księgi Mojżeszowej. Aber jetzt ziehen sie los. Ale teraz wyruszają. Die Wolke erhebt sich und die Kinder Israels brechen auf und ziehen hinterher. Obłok się zniósł i Izraelici wyruszyli i poszli za tym obłokiem. Dann möchte ich jetzt etwas sagen zu dem Abschnitt von Vers 29 bis Vers 32. I teraz właśnie chciałbym powiedzieć coś do tego fragmentu od wiersza 29 aż, bycie? 32. Aż do 32 wiersza. Da wird ein Mann vor uns gestellt, der Hobab heißt. Tutaj jest nam przedstawiony mąż czy mężczyzna, który ma na imię Hobab. Das war ein Mann, der kannte sich gut aus in der Wüste. To był mężczyzna, który dobrze był obeznany w pustyni, czy pustyni. Und er war zudem noch verwandt mit Mose. I w dodatku był on pokrewniony z Mojżeszem. Und jetzt spricht der Mose diesen Hobab an und sagt, wir brechen auf, komm doch mit uns. I teraz Mojżesz zagaduje, czy po prostu mówi do tego Hobaba, my wyruszamy i ty pójdź z nami. Das war bis dahin ja gut, er wollte gerne, dass auch dieser Fremde, dieser Hobab, mit in den Segen, den Gott seinem Volk gab, einbezogen wurde. Co do tej pory było też dobre, gdyż on chciał, aby ten Hobab też był wkluczony w błogosławieństwo te, które Pan chciał im udzielić. Aber dieser Mann sagt in Vers 30, ich will nicht mitgehen. ich will zurück zu meiner Verwandtschaft. Ale ten mężczyzna w wierszu 30 mówi, ja nie chcę iść, ja chcę wrócić do moich krewnych. Aber dann sagt Mose in Vers 31, warum er eigentlich gerne möchte, dass Hobab mitgeht. Ale w wierszu 31 Mojżesz mówi, czy objawia swój właściwy powód, dlaczego chce, aby ten Hobab wyruszył z nimi. Er sagt erstens, du weißt doch, wo wir lagern können in der Wüste. Po pierwsze mówi do niego, przecież ty wiesz, gdzie moglibyśmy obozować na pustyni. Und er sagt zweitens, du sollst unser Auge sein, also sollst uns den Weg zeigen in der Wüste. A po drugie on mówi konkretnie, że masz być naszym okiem, to znaczy ty, masz być tym, który pokazuje nam drogę, przewodnikiem naszym na tej drodze. Brauchte Mose wirklich den Hobab? Czy Mojżesz rzeczywiście potrzebował Hobaba? Brauchte das Volk Israel auf diesem Weg durch die Wüste den Hobab, einen Midianiter? Czy lud Izraelski w tej drodze przez pustynię potrzebował tego Hobaba, to był on Midianczykiem? Hatte Gott nicht schon die Antwort auf diese Fragen gegeben, wo sie lagern sollten und wo sie ziehen sollten? Czyż Bóg nie dał już dawno odpowiedzi na to, gdzie oni mieli obozować i którędy mieli iść? Hat er nicht gesagt, die Wolke wird euch das alles zeigen? Czyż nie powiedział, że obłok wam to wszystko pokaże? Aber sind wir nicht oft auch so ein wenig? Lecz nie często też jesteśmy przynajmniej w odrobinie właśnie takimi. Gott hat uns alle Hilfsmittel gegeben, die wir brauchen. Bóg podarował nam wszelkie środki pomocnicze, które potrzebujemy. Und doch suchen wir manchmal noch Hilfe bei den Menschen. A jednak czasami szukamy pomocy u ludzi. Dieser Hobab hat einen schönen Namen. Hobab heißt der Geliebte. Ten Hobab, on posiada piękne imię, gdyż oznacza to umiłowany. Er war der Sohn von Reguel und Reguel heißt Freund Gottes übersetzt. On był synem Reguela, a Reguel oznacza przyjaciel Boga. Das waren schöne Namen, das sah nach außen gut aus. To były piękne imiona na zewnątrz, to wyglądało przepięknie. Aber es war ein Midianiter. Ale był to Midianczyk. Später in diesem Buch würden die Midianiter der Anlass für Sünde im Volk Gottes werden. W tej księdze to Midianczycy właśnie stają się powodem na grzech. Sie waren Fremde, sie gehörten nicht dazu. Oni właśnie byli obcymi i nie należeli do ludu Bożego. Auch wenn das nach außen vielleicht schön aussieht. Nawet jeśli to na zewnątrz pięknie wygląda. Es war nicht Gottes Hilfe, nicht Gottes Werkzeug. To nie było to Bożą pomocą i też nie Bożym narzędziem. Warum möchte Mose auf Menschen vertrauen? Dlaczego Mojżesz chce ufać człowiekowi? Aber wir fragen uns das auch für unser Leben. Ale my też zapytajmy się teraz nas samych co do naszego życia. Ich möchte das versuchen an einem Beispiel deutlich zu machen. Chciałbym to nam troszeczkę zobrazować na przykładzie. Vielleicht wirst du krank. Może stajesz się chory. Dann gehst du zum Arzt. Wtedy idziesz do lekarza. Und das ist auch gut so. To też takie jest właśnie dobre. Wenn wir sagen würden, wir gehen nicht zum Arzt, dann wäre das nicht nüchtern. Gdybyśmy mówili, że ja nie będę chodził do lekarza, to byśmy byli nietrzeźwi. Aber jetzt ist die Frage, worauf vertrauen wir denn? Vertrauen wir darauf, dass der Arzt so eine gute Bildung hat? Ale teraz pytanie jest, w co ufamy? Czy ufamy właśnie w to, że lekarz ma tak dobre wykształcenie? Vertrauen wir darauf, dass der Arzt schon so vielen geholfen hat? Czy ufamy w to, że ten lekarz już tak wielu ludziom pomógł? Oder vertrauen wir auf den Herrn Jesus? Czy ufamy Panu Jezusowi? Vertrauen wir darauf, dass dem Arzt die Weisheit geben wird zu helfen? Ufajmy w to, że Pan Jezus da temu lekarzowi tą mądrość, aby mógł nam pomóc. Das macht uns nur an einem Beispiel deutlich, wie wichtig es ist, wirklich auf Gott und seine Hilfe zu vertrauen. To tylko w pewnym przykładzie daje nam, czy wyraża nam właśnie to i wyjaśnia, byśmy zawsze ufali Bogu i Jego Słowu. Wir sehen hier bei Mose, dass auch Führer einmal Fehler machen können. Widzimy też tutaj u Mojżesza, że również ci, którzy są przywódcami, mogą też zrobić błąd. Und wenn wir gleich noch zu Kapitel 12 kommen, dann sehen wir vielleicht da einen Anlass hier in Kapitel 10 für das, was in Kapitel 12 kommt. A gdy dojdziemy jeszcze do 12 rozdziału, to może właśnie tutaj widzimy powód na to, co się dzieje w tamtym 12 rozdziału. Aber es gibt einen, der macht nie Fehler. Ale istnieje, czy jest ktoś, który nigdy nie robi błędów. Das ist unser Gott, der Herr Jesus und der Herr Jesus. Jest to właśnie nasz Bóg, jest to Pan Jezus. Vielleicht hat hier bei dem Mose die verwandtschaftliche Beziehung eine Rolle gespielt. Być może u Mojżesza pokrewieństwo odbywało pewną rolę. Auch bei uns kann mal die Verwandtschaft uns abziehen von dem ungeteilten Anhang an den Herrn. Również u nas czasami krewieństwo czy rodzina może nas odciągać od nierozdwojonego naśladowania Pana Jezusa. Aber es gibt einen, bei dem war das nie der Fall. Ale był ktoś, którego tak nigdy się właśnie nie działo. Das war der Herr Jesus selbst. Był to sam Pan Jezus. Da kommt seine Mutter zu ihm und sagt, sie haben keinen Wein. To jego własna matka przychodzi do niego, mówiąc, nie mają wina. Aber der Herr Jesus hatte noch keinen Auftrag von seinem himmlischen Vater bekommen. Ale Pan Jezus nie otrzymał jeszcze żadnego zadania czy rozkazu od swego Ojca. Da sagt er seiner eigenen Mutter, Frau, was habe ich mit dir zu schaffen? Meine Stunde ist noch nicht gekommen. Wtedy do swojej własnej matki mówi, niewiasto, cóż mam z tobą do czynienia? Moja godzina jeszcze nie nadeszła. Da kamen einmal seine Mutter und seine Brüder und seine Schwestern. Jednego razu jego matka, jego bracia i jego siostry do niego przyszli. Man fragt, man sagt ihm davon, sie warten draußen. I mówi się do niego, oni czekają na zewnątrz. Aber dann sagt der Herr Jesus, wer sind denn meine Mutter, meine Brüder, meine Schwestern? Ale Pan Jezus potem mówi, kim to jest moją matką, moim bratem i moją siostrą? Es sind die, die den Willen des Herrn tun. Są to ci, którzy spełniają wolę Pana. Das hatte für den Herrn Jesus mehr Gewicht als verwandtschaftliche Beziehung. To dla Pana Jezusa miało większą wagę niż wszelkie pokrewieństwo. Bei dem Speisopfer, da sollte kein Honig dabei sein. Przy ofierze z pokarmów nie wolno tam było odnaleźć nawet odrobiny miodu. Ich glaube, das bedeutet genau das. Ja myślę, że to właśnie to oznacza. Bei dem Herrn Jesus war alles Feinmehl, alles in hundertprozentiger Übereinstimmung mit seinem Gott. U Pana Jezusa wszystko było mąką przednią, wszystko było w 100% godne z myślą Boga. Und natürliche Beziehungen, die haben ihn nie davon abgehalten, Gottes Willen zu tun. I naturalne relacje, pokrewieństwo nigdy nie powstrzymały go od tego, aby spełnił wolę Bożą. Und dann finden wir ab Vers 33, wie Gott eintritt für seine Ehre. Potem od wiersza 33 znajdujemy, jak to Bóg wstawia się za swoją własną czcią. Wir brechen jetzt auf und die Lade des Herrn, die geht voran. Oni teraz wyruszają i obłok idzie przed nimi. Diese Lade des Herrn, die war in der Mitte des Lagers gewesen. Die Lade war in der Mitte des Lagers gewesen, als sie noch nicht aufgebrochen waren. Ta skrzynia przymierza, to ona była pośrodku nich, gdy jeszcze obozowali i nie wyruszyli. Und da hatte das Volk Gott gedient, der dort wohnte in der Mitte seines Volkes. I wtedy ten lud Bogu służył, Bogu, który mieszkał w pośrodku nich. Aber jetzt bricht der Herr auf und macht sich selbst zum Diener seines Volkes, indem er es führt durch die Wüste. Ale teraz sam Pan wyrusza i czyni z siebie sługę tego ludu przez to, że ich prowadzi. Wir sehen in dieser Lade auch einen Hinweis auf den Herrn Jesus. My w tej skrzyni także widzimy wskazówkę na Pana Jezusa. Er ist uns den Weg vorangegangen hier über diese Erde. On szedł przed nami na tej drogą po tej ziemi. Er hat hier gelebt, ist am Kreuz gestorben, ist auferstanden und gen Himmel gefahren. On tutaj żył po tej ziemi, umarł, zmartwychwstał i wstąpił do nieba. Er ist uns vorangegangen und er wird auch uns zur Ruhe führen. On poszedł przed nami i również zaprowadzi nas do odpoczynku. So zog die Lade vor ihnen her, um ihnen einen Ruheort zu erkunden. Tak więc ta skrzynia przymierza wyruszała przed nimi, aby upatrzyć dla nich miejsce odpoczynku. Es ist so, als wollte Gott deutlich machen, wir brauchen keinen Hobab. Jest tak, jakby Bóg chciał wyrazić, my nie potrzebujemy żadnego Hobaba. Ich gehe doch vor euch her und ich suche euch einen Ruheort aus. So przecież ja idę przed wami i ja wam wyszukuję miejsce odpoczynku. Und wenn wir Vers 35 und 36 lesen, dann erkennen wir, dass Mose das verstanden hat. A jeśli czytamy wiersz 35 i 36, zauważymy, że Mojżesz to zrozumiał. Er bittet den Herrn in Vers 35 um Schutz auf der Reise. On w 31 wierszu prosi Pana o ochronę podczas podróży na tej pustyni. Und er bittet um Gemeinschaft beim Lagern in Vers 36. I on prosi o społeczność przy obozowaniu w wierszu 36. Wenn sie diesen Weg zogen, dann sollte Gott sie beschützen. Gdy więc oni chodzili tą drogą, to Bóg miał ich chronić. Und wenn sie wieder lagerten, dann sollte der Herr zu ihnen kommen, um Gemeinschaft mit ihnen zu haben. A jeśli znów, a gdy znów obozowali, to Bóg miał do nich powrócić, aby mieć, aby oni mieli z nim społeczność. Diese Bitte, die hat der Herr gerne erhört. I tą, czy, tę prośbę Bóg chętnie wysłuchał. Und er hört sie auch gerne, wenn wir sie haben. I on również chętnie wysłuchuje taką prośbę, gdy my ją mamy. Er wird uns bewahren und beschützen auf dem Weg. On będzie nas zachowywał i chronił na drodze. Und er wird zu uns kommen, um Gemeinschaft mit uns zu haben, wenn wir einmal ruhen und lagern. I on także do nas przyjdzie, gdy my będziemy mieli z nim społeczność i będziemy odpoczywać i obozować.